گزشتہ دروس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہنا چاہیے، تقدیر پر کامل ایمان ہونا چاہیے، اور محنت کرتے رہنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ محنت کتنی کرنی چاہیے، کب تک کرنی چاہیے، کب تک کرنی چاہیے؟ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، یہ دوسری جگہ فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہًا آخر۔ آگے فرمایا واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین آ جائے، بعض لوگوں نے کہا موت آ جائے۔ ہمارا کام تو اپنی حصے کا کام کرنا ہے بس، اللہ نے ذمہ لگ ہر شخص کے ذمہ ہے اسلام کے غلبے کے لیے محنت کرے، جد و جہد کرے، قربانی دے۔ اب کہنے والا کوئی کہہ سکتا ہے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تبلیغ کی محنت کو کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 100 سال ہونے والے ہیں، کیا فائدہ ہوا؟ اور یہ جو اکابرین تھے یہ کوئی ایسے ہی نہیں تھے۔ کل مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق سنا رہے تھے کہ طلبہ کی جو پہلی جماعت گئی دہلی میں، جس میں مولانا سعید احمد خان صاحب وغیرہ بھی تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے ان طلبہ سے کہا آؤ چلو میں تمہیں دہلی گھما کر لاتا ہوں۔ تو دہلی گھمانے کے لیے پہلے دہلی کی جامع مسجد میں لے گئے ان کو، بچوں کو، تبلیغی جماعت والوں کو، جماعت کے ساتھیوں کو۔ عجیب ظرف تھا ان اکابرین، پھر لے گئے لال قلعہ، پہلے تو جامع مسجد کو بہت اچھی طرح دکھایا کہ ایک چیز کو سمجھایا، جب لال قلعہ جانے لگے تو دروازے پہ رک گئے اور کہا کہ بیٹا تم جاؤ قلعے کے اندر، میں نہیں جاؤں گا، میں نے تو ارادہ کیا جب تک یہ مجھے واپس نہیں مل جاتا میں نہیں جاؤں گا اس قلعے میں، مسلمانوں کے پاس واپس نہیں آ جاتا میں اس کے اندر پاؤں نہیں رکھوں گا ضرور۔ ایسا دل کڑتا تھا ان کا مسلمانوں کے لیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کوئی عالم اگر اس قسم کی دھواں دھار تقریر نہ کرتا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا دل نہیں کڑتا ہو، ان کی تنہائیاں دیکھنی چاہیے، راتوں کو امت کے لیے کتنا روتے ہیں۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ ایک جیسے مزدور ہوتا ہے نا، اب اسے بلایا 100 منزل عمارت بن رہی ہے، اسے نہیں پتا یہ 100 منزل عمارت کب بنے گی، کتنے عرصے میں بنے گی، وہ تو دیہاڑی کا مزدور ہے، اپنی مزدوری لے کر جائے۔ استقامت کا دوسرا نام کیا ہے؟ صبر۔ جتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں نا سب صبر پر ہے۔ قرآن مجید میں 3 یا 4 مقامات پر ہے واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ صبر کیا ہے؟ کہ اللہ نے جو کام کہہ دیا وہ اس میں لگ جاؤ، اس سے پیچھے نہیں ہٹو، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں۔ صبر کے اللہ کی مدد صبر والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اللہ نے فرمایا ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے، لام تاکید کا ہے، اللہ آزمائیں گے، کس چیز سے آزمائیں گے؟ بخوف، دشمن کا خوف ہوگا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوعِ، اور بھوک بھی آئے گی تمہارے اوپر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کاروبار میں مان کبھی کاروبار مندہ بھی پڑ جائے گا، وَالثَّمَرَات، اور کبھی کھیتی بھی کم ہو جائے گی، چیزیں مہنگی ہو جائے گی، آٹا شاٹ ہو جائے گا مارکیٹ سے، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ کیا مطلب؟ حالات اوپر نیچے ہوں گے، جی چاہے گا یار صحیح طریقے سے تو روزی مل نہیں رہی، 2 نمبر کام کر لو، نہیں 2 نمبر راستے کی طرف لے جانا ہے، کبھی 1 نمبر کام ہی کرنا ہے، جو سنت طریقہ ہے اس کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ استقامت کے اوپر سارے انعام آتے ہیں، پہلے دن کچھ بھی نہیں ملا کرتا، اور جتنا بڑا انعام اللہ نے دینا ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ مثالیں اس لیے دے دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ جو جے ڈاٹ بنایا انہوں نے اس سے پہلے کئی کاروبار میں نقصان ہو چکا ہے، کئی کام کر کے اچھا خاصا نقصان کر چکے تھے، اور بقول ان کے بولا اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بچوں کو اسکول سے ہٹا لیا، ماں کی دوا کے پیسے ہوں، 100 روپے بھی جیب میں نہیں، کچھ 1.5-2 سال گزرے ہیں اس حالت میں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے انعام کر دیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ پہلے دن سارے کام ہو جاتے ہیں۔ اور میں آپ حضرات سے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا تو اللہ پہ یقین ہے، اور ہمارا یقین ہے ہم محنت کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ اجر نہیں مل رہا تو وہاں تو ملے گا ملے گا۔ انگریزوں سے سبق سیکھنا چاہیے اس معاملے میں۔ اسٹیفن ہاکنگ کا شاید آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو، 2-3 سال پہلے مرائے ہو، 30 سال کی عمر میں اس کو کوئی بیماری ہوئی جس سے اس کا آدھا جسم مفلوج ہوا، پھر اس کے 7-8 سال بعد باقی آدھے جسم بھی مفلوج ہوئے، اور آخری جو 20 سال گزرے ہیں اس میں صرف آنکھوں میں اس کے، یا شاید صرف گردن میں تھی، پھر آخری 8 سال میں صرف آنکھوں کے اندر جو ہے وہ زندگی تھی۔ آنکھوں سے اس نے اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ بلیک ہول کا تصور اسٹیفن ہاکنگ نے دیا، یا اور پہلے سائنس یہ کہتی تھی کہ دنیا کے اندر 4 طاقتیں ہیں جو دنیا، 4 فورسز ہیں، جیسے گریویٹی ایک فورس ہے، اس طرح کی 4 فورسز ہیں جو دنیا چلا رہی ہے، اس نے یہ تصور بھی دیا کہ ایک فورس ہے جو دنیا چلا رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایمان نہ دے نا، یا عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہو، تو اس سے پوچھا گیا کیا وہ اللہ ہے، بولا نہیں یہ نہیں کہوں گا، نہیں تو سائنس کی ترقی رک جائے گی۔ لیکن ثابت قدمی دیکھو کہ اس کی وہ گردن ایسے ڈھلک چکی تھی، اس کے لیے مخصوص کمپیوٹر بنا جو اس کی آنکھ کے اشاروں کو سمجھتا تھا، اس کی کرسی لا کے وہ ہال میں لا کے رکھی جاتی، وہ آنکھوں کے اشارے وہ کمپیوٹر سمجھتا، اس پہ ورڈ ٹائپ ہوتے اور لوگ اس کی بات کو سنتے اور سمجھتے۔ ہمارے یہاں تو اگر ذرا سا کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو بولتے ہیں بس دنیا ختم ہو گئی، بس خودکشی کے خیالات آ رہے ہوتے۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ، اور بھی مثالیں ہیں۔ ایک آدمی کا ارادہ تھا کہ میں جو ہے کتاب لکھوں گا، اتفاق ایسا وہ کو بیماری لگ گئی، ایک آنکھ میں زندگی رہ گئی، ایک آنکھ سے اس نے کتاب لکھی۔ کیسے؟ ٹائپ رائٹر بیٹھا ہوتا، اے سے لے کے زیڈ تک جو ہے وہ پڑھتا، اے بی سی ڈی ای ایف جی، جس جگہ وہ پلک جھپکا دیتا وہ لکھ لیتا، پھر دوسرا لگ، پھر دوبارہ بتاتا اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ، پھر دوسرا ورڈ لکھ دیتا، پوری کتاب لکھی اس نے اس طریقے سے۔ ہم کیوں مایوس ہو رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں ایڈیسن نے جو بلب ایجاد کیا تھا، پتہ نہیں 100 مرتبہ، پتہ نہیں 500 مرتبہ تجربہ ناکام ہو گیا تھا اس کا، اس کے بعد وہ کامیاب ہوا ہے۔ دیکھو، دین کا کام کر رہے ہو یا دنیا کا کام کر رہے ہو، اللہ کے واسطے مایوس ہی نہیں ہے کوئی دنیا میں۔ اس کا واقعہ میں پہلے کبھی سنایا ہوگا، یہ جو کے ایف سی کا جو بابا ہے، کہتے 70 سال کی عمر میں خالی ہاتھ اس نے پورے امریکہ کا پیدل سفر کیا ہے۔ پیدل سے مراد یعنی صرف آنے جو شہر، ایک شہر سے دوسرے شہر گاڑی لی، باقی پیدل۔ اس حالت میں جا کے اپنی ریسیپی بیچی ہے بروسٹ بنانے کی، آج ساری دنیا بروسٹ کھا رہی ہے، یہ اس کا بانی ہے بروسٹ اور زنگر برگر کا، یہ کے ایف سی کا بابا۔ اور جب وہ مرا ہے 77 سال کی عمر میں، 78 سال کی عمر میں، تو کروڑوں پتی تھا، کروڑوں پتی۔ تو میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ صبر کس بلا کا نام، کس چیز کا نام ہے۔ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں، مایوسی نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام کر رہے ہیں، مایوسی نہیں ہے، اللہ کے پاس کام میں لگ جاؤ بس، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طریقے سے دستگیری فرماتے ہیں۔ ایک دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور کسی کو صبر سے بڑھ کر کوئی خیر عطا نہیں ہوئی۔ صبر کا معنی استقامت، جزا فضا نہیں کرنا کسی چیز پر۔ صبر نہ ہونے کی وجہ سے انسان غلط چیز کو ہینڈل نہیں کر پاتا۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پہلی کوئی خبر ملی ہے نا آپ کو، مثال کے طور پہ خبر ملی اللہ نے کہا بچہ مر گیا، اس وقت جو آپ کا ریئیکشن ہے یہ بتائے گا کہ آپ صابر ہیں یا نہیں۔ بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے۔ اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے، باقاعدہ ایک عورت کا معاملہ آیا ہے آپ کے سامنے، تو پھر اس میں آپ نے فرمایا کہ صبر وہ ہے جو پہلے محلے میں اور صبر کی حالت کیا ہے؟ کوئی بھی معاملہ ہوا اس بات میں اوور ریئیکٹ نہیں کرتا، پریشان نہیں ہوتا، معاملے کو ہینڈل کر لیتا ہے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ بہت تعجب خیز ہے کیونکہ اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، اور یہ خوبی ایمان والوں کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. اگر اس کو خوشی ملی تو اس پر شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر اسے مصیبت پریشانی وغیرہ آ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے باعث خیر ہے، یہ بھی اس کے لیے باعث خیر ہے. اچھا کام ہو گیا، اللہ نے کامیابی دے دی تو دونوں آدمی لڈو، دنیا بھی مل گئی آخرت بھی مل گئی. اور اگر کام خراب ہو گیا تو پھر وہاں تو ملنا ہی ملنا ہے. یہ صبر کو سمجھنا چاہیے، اپنی خواتین کو بھی سکھانا چاہیے. وہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے وہ جو واقعہ لکھا ہے بچے کے مرنے والا، کیا عجیب واقعہ ہے. کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں بس ذرا ذرا سی بات پہ جو ہے نا لمبی لمبی زبانیں نکل جاتی ہیں. کس طریقے سے اپنے شوہر کو سمجھایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا امانت دی اور واپس لے لی تو کیا اس انسان کو جزا فضا کرنا چاہیے؟ اور پھر جب آپ کو آگے بتایا تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا کریں گے. اور کتنے پیارے الفاظ سکھائیں، یہ سیکھ کے چلے جائیں آج کی مجلس میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. حدیث میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور یا تو وہی چیز عطا فرما دیں گے یا اس سے بہتر عطا فرما دیں گے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے یہ دعا، میرے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی. دعا پڑھتے ہوئے خیال آیا ابو سلمہ اتنے پیارے نیک آدمی، جب ان سے بہتر دنیا میں کون ہو سکتا ہے، بہت محبت کرنے والے، بہت اچھے شوہر تھے. تو کچھ ہی دن گزرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آ گیا. دیکھ رہے ہیں، انسان پہ یقین ہو تو پھر اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا، یہ بھی اللہ مجنی فی اللہ مہندہ کہا تھا صرف وہ والی دعا تو بھول رہا ہوں، یہ کچھ اور الفاظ نہیں ہے اس میں. بہرحال اللہ اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا چراغ کے گل ہونے پر بھی پڑھی ہے، یعنی لائٹ چلی جائے بجائے گا کہ اے سی والوں گالیاں دے، یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اجر عطا فرمائیں گے. ذرا سی چھوٹی سی بات ہو بچوں کو بھی سکھائیں، کوئی مسئلہ ہوا ہے بیٹا یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.